والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام ذوق شوق نال اچھی آواز نال سارے حضرات الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. أستاذ الفضلاء برادر أكبر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد غلام محی الدین صاحب فیضی مدعا ذلہ العالی اور فاضل نوجوان حضرت قاری مولانا محمد شفیع صاحب سعیدی بانی محفل حاضر دیگر سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. تحصیل صادق آباد دے اندر عظیم الشان کثیر الاجتماع جلسہ عام بر سلسلہ ذکر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری رونق دے نال انعقاد پذیر ہے. بندہ ناچیز پہلی مرتبہ جناب دے شہر دے اندر حاضر ہویا ہے. دعا ہے وحدہ لا شریک مولا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. ازان گرامی نامہ شیر پنجاب تے نامہ شیر لاہور ادنا جائے خادم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور ڈردا رہنا اللہ تعالی حضور دے صدقے کوئی ایہو جی گل قبول فرما لوے جیڑی روز قیامت نجات دا ذریعہ بن جاوے. عزیزان گرامی، میں جناب دے سامنے مختصر وقت وچ زیادہ وقت نہیں لواں گا، کیوں اس واسطے کہ کچھ لوگ اللہ سونے نو راضی کرنا آستے اور عاقبت سونی کرنا آستے آن دینے اور کوئی ہور مقاصد لے کے آن دینے، اونا دا پھر بین آوکھا ہوں دا ہے. دے میں زیادہ دیر تنگ نہیں کرنا چاہندا. دعا کرو اللہ رب العالمین مولا جتنے حاضرین نے سب نو ہدایت عطا فرما دے. ذرا سونے جے پیار نال کہہ دیو آمین. ہدایت دا میں جملہ بولیا, اللہ ہدایت دے دے سان. عزیزان گرامی, میں اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی, اس دا نام ہے احسان عظیم. کی نام ہے؟ احسان عظیم. اور اس موضوع دا عنوان قرآن حکیم دی مطلوبہ آیت تو میں حاصل کیتا ہے, لیکن اس آیت نے احسان عظیم نو مقید کر دیتا ہے فقط ایمان والیاں دے نال. سبحان اللہ. کنا دے نال؟ ایمان والے. اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے نال جاگ دے رہا جے, میں رات نو سانگلے رات نو ایک بجے فارغ ہو کے اتھے پہنچے, سارا دن سفر کیتا ہے, اور انشاءاللہ حضور دے جوڑے آن دا صدقہ تو آنو رجا کے چھڑنا. رجا کے چھڑن دا مقصد اے نہیں کہ میں دے گا تو آنو پکا کے کھوانی آنے, وہ تے جلسے آلے کھواؤں گے. میں روحانی غذا دین دی کوشش کراں گا, قرآن و سنت دے وچوں, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں, تے تساں انو محفوظ رکھنا. اے نہ ہوئے بھی شیخ نے حلوہ کھلایا اور واز بھی کہا, حلوہ تو پیٹ میں ہے پر دل میں کچھ نہیں. تساں سنیاں دی محفلاں وچ ایہی وعدہ ہوندا اللہ دی مہربانی نال, بھئی ادھروں ٹھڈ وی رجدا ہے تے نال روح وی رجدی. سبحان اللہ. تے تساں کئی محفلاں جاؤ گے اوتھے ٹھڈ بھکھا رہے گا, تے تسی بدعاواں دیندے رہو گے, بھئی یار بلایا وی اے تے کھوایا وی کچھ نہیں. تے اللہ دی مہربانی نال سنیاں دی محفلاں وچ دوویں غذاواں لبدیاں نے. تے کئی محفلاں تے کئی ایسیاں وی ہوندیاں نے سنیاں دیاں جڑی اگلی غذا ہوندی او وی کڈ لیندیاں نے. اللہ ایہو جی محفلاں تو بچا کے رکھے. آخو آمین. تو احسان عظیم بلیو, اللہ وحدہ الا شریک نے اعلان فرمایا اور مقید فرما دیتا ہے کہ میں فقط ایمان والیاں دے اوتے احسان عظیم فرمایا. کنا دے اوتے؟ اور یاد رکھنا, مولا کائنات دے نزدیک ایمان والا او ہوندا ہے جنوں موت ایمان تے ملے. کیونکہ کئی ایسے نے جڑے کلمہ پڑھتے رہندے نے, مسلمانوں وچ رلے رہندے نے, لیکن مردے ویلے دنیا تو بے ایمان جاندے نے, خاتمہ ایمان تے انہاں نو نہیں نصیب ہوندا. تے حضور فرماندے نے انما الاعمال بالخواتیم, عملاں دا دار و مدار سارا خاتمے دے اوتے وے. جے خاتمہ چنگا ہو گیا تے عمل قبول ہو جانا ہے, ورنہ عمل جو کے منہ دے ماریا جانا ہے جے خاتمہ ایمان تے نہیں ہو. اللہ دے نزدیک مومن انہوں آکھیا جاندا ہے جیڑا مرے ہی ایمان دے اوتے, جیڑا ایمان دے اوتے جنہوں موت نصیب ہوندی ہے. کیونکہ تینوں پتہ ہے پانی پار کے سارے ٹر پیندیاں نے, پر توڑ نصیباں والیاں دے چڑھدا ہوندا ہے. او ساڈے پیر سید مہر علی شاہ گولڑ بھی فرماؤندے نے, فرماؤندے نے دس صورت را بے صورت دا توبہ رہ کی این حقیقت دا, پر کم نہیں بے سوجھت دا, کئی ورلیاں موتی لے تریاں. تو اللہ تعالی نے مقید فرما دیتا. ہن گل سمجھنا, حضور سرکار دی تشریف آوری, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا, تین طرح دے لوکاں دے اوتے احسان ہے. تقسیم کرنے ہیں تین حصیاں وچ. ایک حصہ ساری مخلوق خدا, اس دے اوتے بھی کملی والے دا احسان ہے. دوجا حصہ عوام مومنین دا, جنہاں من تے لیا مگر تابے داری پوری نہ کیتی, انہاں دے اوتے بھی احسان ہے. تریجا حصہ خواص مومنین دا, جنہ منیا بھی دلوں جانو تے پھر کملی والے دی تابے داری وچ بھی پورے اتر گئے, جویں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا ہے. انہاں نو آکھیا جاندا خواص مومنین. انہاں تینیاں تے احسان نے, تے کملی والے ساریاں دے واسطے رحمت بن کے آئے نے, مگر رحمت وکھرو وکھری لے کے آئے. اور فرمانا اللہ فرماؤں دا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرماؤندا ہے میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے کیونکہ انہاں دے واسطے توجہ فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں انہاں دے اندر اپنا پیغام لیاون والا بھیجیا وے غور فرمانا اللہ دے بندیا ایک کملی والے دی رحمت عامہ ایک خاصا ہے رحمت عامہ کملی والے دی عرش تو فرش تک کافر مومنا حیوانہ نمادات نباتات جمادات ساری خدائی دے واسطے وے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معنی دے لحاظ نال حضور اس معنی دے لحاظ نال ساری کائنات واسطے رحمت نے اس رحمت نو قرآن نے انہاں لفظاں دے اندر بیان فرمایا ارشاد ربانی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ فرماؤں دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کملی والے آسا تینو سارے جہان نال رحمتی بنا کے بھیجیا ہے ذرا آکھنا سبحان اللہ اس واسطے آکھنا ہے کیونکہ قوم ساڈی سوں چھیتی جاندی تے جدو سوں جاوے پھر جاگدی بڑی اوکھی تے جدو جاگ پوے مڑ سوندی وی اوکھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے دعا کرو اللہ سانو بیداری چ عطا فرماوے میری مراد بیداری تو اکھاں دی بیداری نہیں دل دی بیداری مراد ہے کیونکہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری کلندر لاہور اقبال فرماؤدا دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری اقبال فرماؤدا نے دل فاروقی بیدار منگ دل حیدر قرار والا بیدار منگ کیونکہ جنہ چر تیرا دل بیدار نہیں ہو سکتا نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے جس بندے دا دل مردہ ہو جاندہ جے سمجھ لو جانوراں تو بدتر ہو گیا جے اوہی بندہ جنوں وحدہ اولا شریک نے قرآن دے اندر مردے نال تعبیر فرمایا ہے اوہی بندہ جے جڑا مردیاں دی صف دے اندر جیوندا ٹر جاندہ ہے جے تے وین پان والیاں کو نہیں ہوندیاں جنوں کفن پوان والے نہیں ہوندے او دنیا دے اوتے ترتی دے اوتے لگا پھردا ہوندا ہے گڈیاں دے اندر مگر ہوندا مردہ جے او زندہ اوہی بندہ ہوندا ہے جس بندے دا بابے فرید وانگو دل بیدار ہو جاندا ہے غور نال سماعت کرنا توجہ نال جناب میرے عرض پیا کرنا ایک رحمت کملی والے دی ایسی ہے جڑی عرشاں فرشاں نو عام ہے ساری خدائی نو شامل ہے کملی والے اس معنی دے لحاظ نال ساری خدائی واسطے رحمت نے اللہ پیا فرماؤندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ ادھر ویکھنے مانا سمجھ لے کس مانے دے لحاظ نال کملی والے ساری خدائی لی رحمت نے اس مانے دے لحاظ نال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک دی برکت دے نال کملی والے دی وجود دی برکت دے نال ساری خدائی نو وجود نصیب ہویا ہے اگر حضور سرکار نو رب پیدا نہ کردا تے کائنات دی کوئی شے نہ بندی کافر وی حضور سرکار دے نور مبارک تو بنے توجہ فرما تے جناب مومن وی کملی والے دے نور مبارک تو بنے عرش فرش ساری خدائی نو وجود دی دولت جڑی نصیب ہوئی ہونے دی دولت جڑی نصیب ہوئی کار دے نور مبارک تو حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال نصیب ہوئی معلوم ہویا اس معنی دے لحاظ نال ساری خدائی دے واسطے کملی والے رحمت بن کے آئے نے سنیا دا نعرہ ہوندا ہے نعرہ تحقیق پورے چکنے ہو کے گل سمجھو گے میری تے پھر ہی کوئی خانے چ وڑے گی نہیں تے تہاڈے اتوں ہی لنگ جانی تے پھر نہ آکھے یار بنیا کہ لاہور مول بھی آیا گلاں کردا رہیا کوئی سمجھ نہیں لگی بھی کی آندا سی مگر قصور اصل تہاڈا اپنا ہونا ہے دھیان کسے ہور پاسے گیا گل اتوں تر جانی جے پھر نہ آکھیا جے ذرا توجہ نال سمجھنا ارشاد ربانی دی روشنی دے اندر عرض کیتی تفسیر روح المانی اٹھا کے ویکھ متکلمین دا عقیدہ ہے ہوئی محدثین دا ہے ہوئی اولیاء دا ہے ہوئی حکما دا ہوئی حضور سرکار ساری خدائی دے واسطے رحمت بن کے آئے نے، ساری کائنات لئی رحمت بن کے آئے نے، کسمانے دے اندر اسمانے دے اندر کے ساری خدائی نو رحمت نبی پاک سرکار دے وجود نال نصیب ہوئی ہے، ساری خدائی نو وجود نبی پاک دے وجود نال ہی نصیب ہویا ہے، اگر حضور سرکار نہ بن دے تے کوئی خدائی بن دی؟ اس معنی دے لحاظ نال ساری کائنات واسطے حضور رحمت نے، مگر اے رحمت عام ہے، ایک دوجی رحمت خاصا ہے، روح رحمت خاصا ہے وے جڑی اللہ سونے نے فقط ایمان والیاں تے کیتی ہے، او رب العالمین قرآن دے اندر پینج فرماؤں دا ہے وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ فرماؤں دا ہے میرے کملی والے محبوب مومنہ واسطے رحیم بن کے آئے نے، مومنہ دے واسطے رحیم بن کے آئے نے، توجہ فرمانا ہن کملی والے سرکار دا، مومنہ واسطے رحیم ہونا اور تے کافراں لئی رحیم ہونا، کافراں لئی رحمت اور مومنہ لئی ہورے کافراں نہیں، اس معنی دے اندر اگر سرکار نہ اوندے تے کافراں نو وجود ملدا؟ میں نہیں کہہ رہا، ادھر ویکھ مولی قاسم نانوتوی قصیدہ ہے بہاریہ دے اندر پہ لکھدا ہے، لکھدا ہے جو تو حسین نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دو لت وجود کی زنہار، یہ دارلوم دیو بندہ بانی مولی قاسم نانوتوی دے قصیدہ ہے بہاریہ دا شیر ہے، وہ بھی یہ تسلیم پہ کر دا ہے، اے رب العالمین آجے تو کملی والے نو نہ بناؤں دا تے پھر کسے شہ نو وجود نصیب نہ ہوں دا، ہاں جی دولت وجود کسے نو عطا نہ ہوں دی، یاد رکھنا ایمان والے آ میرے کملی والے حبیب سرکار دے اون دے نال ساری خدائی نو وجود ملے گیا، ساری خدائی جناب دولت وجود نو حاصل کر لیا، مگر کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک رحمت خاصا ہے، ایک رحمت خاصا ہے انہاں تے ہوئی ہے جنہاں نو مردے ویڑے ایمان نصیب ہونا ہے، اور اے کیوں اس واسطے اصل مقصد کملی والے دے اون دا، خود قرآن نے اس آیت دے اندر بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماؤں دا ایمان والے آن دے میں احسان کیتا ہے، کیوں جیڑی مخلوق خالق تو کٹی ہوئی سی جنہ کول پیغام لیان والا کوئی نہیں سی، توجہ رکھنا اللہ سونے دا پیغام وحدہ لا شریک مولا دی گل، کیونکہ انساناں نو اپنے نفع نقصان دا پتا نہیں ہوندا، انسان اپنے نفع نقصان دی تمیز نہیں جے کر سکدا، انسان اسلے نفع نقصان نو سمجھدا ہے جسلے مولا سمجھا ہوندا ہے، گل سمجھیا کہ نہیں، انسان نو اینا شعور نہیں کہ وہ نفع نقصان دی تمیز کر سکے، نفع نقصان دی خدا دی قسم تیری ساڈی اکھ تے اینی دھوکھا کھا جاندی ہے بس تے بیٹھے ہو نا تے لگدا دھرتی گھمدی ہے بھائی، کی خیال کدی بس تے سوار ہوئے جی، اس لیے اکھاں کھول کے ویکھیا جی کدی بھئی بس چلدی ہوندی ہے تے لگدا ہے نال دھرتی گھمدی ہے، تے ایمان نال دس اس لے دھرتی گھمدی ہوندی ہے، اصل گل ہے اس لے تیرا چیتا پیا گھمدا ہوندا ہے، دھرتی اوتھے ہی ہوندی ہے زمین، مگر تینوں محسوس ہوندا ہے گھمدی ہے، بھئی اگ دا شولہ پھڑ لو اونوں پوالی دیو چکر دیو تے پتا لگدا ہے یار ایتھے اک گول دائرہ کنگن جا بن گیا ہے اگ دا، حالانکہ وہ کنگن نہیں ہوتا، معلوم ہویا بندے دی نگاہ خطا کھا جاندی، مگر صدقے جاواں وحدہ الا شریک مولا دی نگاہ تے او دے محبوب دی نگاہ خطا نہیں کھاندی، وہ حقیقت ہی ہے، ہن جدوں سانو اپنے نفع نقصان دا پتا کوئی نہیں، کیڑا کم ساڈے لئی چنگا اللہ سونے نے سانو قرآن مجید دے اندر اشارتن بچا فرمایا اور ساری کائنات نو مولا کائنات نے کھیڈ تماشے نال تعبیر کیتا ہے وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. اللہ فرماؤندا ہے دنیا دی زندگی کھیل تماشا جے بچے اس کھیل بنا لینا مکان بنا لینے چٹ تو بعد لڑائی کر لینی ایک دوجے نوں لتاں وٹے شروع ہو جانا پھر ویکھو تے کوئی شے نہیں ہوندی اوتھے ایہو ہی حال ہوندا ہے اس دنیا دے اندر کہ دنیا والے ایک دوجے نوں اس دنیا دے واسطے جناب چٹ دے اندر گولیاں مارتے رہ جی لڑائیاں فساد کر ایک دوجے دے پیچھے تے جناب پتہ نہیں کی کچھ کر لینا ہے تے اس تو بعد پھر ویکھو تے چٹ تو بعد او دوویں وی نہیں ہوندے تے دنیا دا ساز و سامان ہی اجڑیا ہوندا ہے صحیح فرمایا رب نے رب فرماؤندا ہے پیا دنیا کھیل تماشا ہے تے تسی بچے نیانے دے تے اسے واسطے شیخ سعدی فرماؤندا ہے بالغ اوہی ہوندا ہے جڑا اس دنیا تو نفرت کر کے مولا دی معرفت حاصل کر جاندا ہے فرمایا بالغ باقی سارے نیانے نے بچارے جن دنیا دے طالب ہوندے نے نا شیخ سعدی اور او بزرگان دین اسلاف امت فرماؤندے نے جنہاں نوں رب نے عقل دتی عقل وحدہ اولا شریک نے جنہاں نوں دولت عقل نوا عطا فرمائیے وہ کہندے نے بالغ او تو ہوندا ہے بندہ جس لے اس دنیا تو دل چاہ کے تے اپنے مولا نال لا چھڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاواں غور فرماؤ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار ایک معنی دے اندر رحمت ساریاں لئی دوجے معنی دے اندر رحمت خاص مومنا لئی مگر مومنا دے اندر بھی درجے نے ایک عوام مومنین جنہاں حالے تابیداری نہ کیتی خالی منیا اقرار کیتا مگر فرما برداری انہاں نہیں کیتی پوری تابیداری نہیں کیتی کملی والے سرکار دے پیچھے اپنے آپ نوں نہیں چلایا کوئی بڈی دے پیچھے چل پیا کوئی گڈی دے پیچھے چل پیا کوئی کوٹھی دے پیچھے چل پیا کوئی کسے شے دے پیچھے چل پیا کوئی نفس دے پیچھے چل پیا اوئے اللہ دے بندے آئے جناب ایہو جا جڑے ہوندے نہیں انہاں دے اُتے احسان ضرور ہے مگر انہاں دے احسان اللہ سونے نے انہاں نہیں فرمایا جنہاں احسان مولا کائنات نے خاصاں دے فرمایا ہی ہاں جی انہاں دے اُتے فرمایا جنہاں نوں اللہ سونے نے معرفت اپنی عطا فرمائی جنہاں نوں وحدہ اللہ شریک مولا نے اس دنیا دے گند تو پاک چا کیتا ہے جنہاں نوں جنہاں خوش نصیباں نوں وحدہ اللہ شریک نے اپنی معرفت عطا کر دتی جڑا جس معرفت دے واسطے وحدہ اللہ شریک نے انساناں نوں پیدا کیتا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرماؤندا ہے میں تانوں اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے کدے لئی اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے اور جناب والا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت دی تفسیر فرماؤندے نے فرمایا لیعبدون اے لیعرفون اللہ نے سانو اپنی معرفت لئی پیدا فرمایا ہے مگر رب دی معرفت عبادت تو بغیر حاصل نہیں ہو سکدی اس واسطے اللہ نے معرفت نو عبادت دے نال تعبیر کیتا ہے اسا ایتھے مولا دی معرفت دی عبادت لئی آئے ہاں خدا دے بندیا باقی دے سب ذرائع نے ذریعے تے وسائل نے وسیلہ مقصود نہیں ہوندا اصل مقصود معرفت حق ہے اصل مقصود عبادت الہی ہے اصل مقصود مولا نو راضی کر کے اس دنیا تو ٹر جانا ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤندے نے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے میری گل سمجھ آ رہی ہے اسا قادلی بنے ہیں نہیں کلچے کھانا سری پاوے صدقہ باد دے بازار وچ بہ کے سری پاوے توڑن لئی اسی بنے ہائے ہائے ہائے او اقبال کلندر لاہوری کہندا میں ایک دن جا رہا سا دریا دے کنارے دے اوتے تے حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات ہو گئی سبحان اللہ تے میں پوچھیا خضر اے دسو مسلمان دے کافر دا فرق آوندا جی او تے مینوں سمجھا دیو جاگ دے جے کیونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد پنجابی مسلمان دی اقبال نے کمزوری لکھی ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد. ہاں جی یہ کمزوری ہے ساڈی کہ اساں جناب جے تحقیق دی گل ہوے جس نال ایمان تے دین بیدار ہوے جذبہ عشق بیدار ہوے ایسی گل تے سانو حصہ لینا لیندیا ذرا شرم آن لگ پی ہے کیونکہ بہت ہی بے شرم بن گیا سا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ذرا اسی حدوں چوکھے بے شرم بن گیا تانوں ہر گل پچھو سانو شرم ہی آن لگ پی ہے ذرا توجہ رکھنا. اقبال کلندر لاہوری فرماؤں میں دریا دے کنارے تے جا رہا ہوں خضر علیہ السلام دی ملاقات ہو گئی میں پوچھا جناب خضر ذرا ارشاد فرما مسلمان دے کافر دا فرق کی ہے حضرت خضر فرماؤں دے نے اقبال کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ذرا اچھی چا بولو سبحان اللہ. خدا کرے تو زندگی عطا ہو جاوے آخو آمین. ادھر ویخ اللہ دیا بندے قربان جا میں اقبال فرماؤں ہے میں خضر تو پوچھا تو خضر نے مینو دسیا اقبال مومن دی نشانی ہے میں کہ مومن دنیا وچ نہیں رب وچ گم ہوندا ہے دنیا مومن وچ گم ہو جاندی ہے. فرماندا ہے کافر دی اے پہچان ہے کافر تینوں ہر ویلے دنیا وچ ہی گم نظر آوے گا. کادے وچ جے ستیاں تے خواب اکو ہی آون گے. کی بنیا بہو خیر تے کی اٹھے ترا کھادا ہی او میری فیکٹری نو اگ لگ گئی ہوئے رات نو ستیا میری فیکٹری جل گئی ہوئے ہے جی اون رات نو خواب وی ہوندے جویں بلیاں نو خواب چھچڑے آندے. خدا دیا بندے سلطان باو فرماؤندا ہے ادی لالت یارا دنیا تائی ادی لانت اس دنیا تائی اتے ساری دنیا دارا جائے رہا مولا دے او خریج نہ کی تی او تے لیسن غضب دیا مارا پیوان کولو اے پتر کوہوے اتے پھٹ دنیا مکارا لسن باوی بہارا بندے غور فرمائے دنیا توجہ فرما. علامہ اقبال فرماؤندے نے مینوں جناب خضر نے دسیا اقبال تینوں کافر دنیا وچ گم نظر آوے گا تے مومن خدا وچ گم نظر آوے گا. مومن خدا وچ نظر گم تینوں آوے گا. توجہ فرما میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات لئی حضور رحمت بن کے آئے مگر جناب اس معنی دے اندر کے ساری کائنات نو وجود حضور دے وسیلے نال ہی نصیب ہویا ہے اور کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فقط مومنا لئی رحمت بن کے آئے اس معنی دے اندر کے جڑا ایمان دنیا تو لے جاوے گا سمجھ لے کملی والے نے اوندے تے احسان کیتا ہے اور جڑا ایتھے احسان جڑا ایتھے ایمان دی دولت ہتھوں گواہ بیٹھا ہے ابو جہل نال جہنم جدو سڑے گا انہوں کملی والے دے آن دا کوئی فائدہ نہ ہویا. اس واسطے اللہ پہ فرماؤں دا ہے میں احسان کیتا ایمان والے آن دے کیونکہ انہوں دے اندر ایسا پیغام والا بھیجیا ہے جس پیغام والے دی گل من کے وہ جہنم تو بچ گئے نہیں. گل سمجھنا میری خدا دی قسم اگر کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نال سننا اگر سونے محبوب سرکار تے بندہ ایمان نہ لیا تے کچھ کھٹیا ہونے پاوے جنہ مرضی کری دیو. تے حضرت سلمان فارسی ایمان لیاندا ہے فارس تے رہن والا. گل سمجھنا, ابو جہل کوٹھے دے نال کوٹھا ہے, مکان دے نال مکان ہے, پر جہنم پیا جاندا ہے کیونکہ منیا نہیں. تے فارس دا سلمان من بیٹھا ہے. تے حضور فرما دنے سلمان منا اہل البیت, سلمان ساڑی اہل بیت چو ہو گیا آیا. صحیح آکھیا کسے وان دا جیڑا مل مدنی دا درویں دے, و جیڑا مل مدنی دا درویں دے او تے عرش دا نال ٹکرویں دے. جیڑا مل مدنی دا شوق نال کہدے جیڑا مل مدنی دا, دعا کر وحدہ اولا شریک مولا اے در ساڈے ہتھوں نہ جان دے وے. خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ساری خدائی پیراں دے اندر آ جاوے, قدماں وچ آ جاوے, جے درے مصطفیٰ چھٹ گئی سمجھ برباد ہو گیا. شوق نال کہدے جیڑا مل مدنی دا, مزا نہیں آیا جیڑا مل مدنی دا درویں دے او تے عرش دے نال ٹکر ویں دے. جیڑا مل مدنی دا در اوئی نے دے چھول نرالے, اینے دے چھول نرالے, پے پی دے قسمت والے, اینے دے چھول نرالے, پے پی دے قسمت والے, کئی دوروں آبک بھرویں دے, کئی دوروں آبک بھرویں دے, کئی نیڑے سڑے مرویں دے, کئی دوروں آبک. توجہ رکھنا ذرا پیا کرنا, کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رحمت خاصا ایمان والیاں دے واسطے, مگر ایمان والیاں دے دو حصے نے. ایک ایمان والے نے جڑے من تے بیٹھے نے, کینو منیا ہے حضور دی ساری شریعت مطہرہ نو دل جان نال منیا, کیونکہ جڑا حضور دے کسے حکم قطعی دا انکار کرے پاویں کلمہ وی پڑھے پکا بےمان. گل سمجھنا, حضور دے حکم قطعی دا یقینی دا جیڑا بندہ انکار کرے پاویں لاکھ کلمہ پڑھے او پکا بےمان ہے. تواڈے سامنے حضرت صدیق اکبر نے منکری نے زکات نو قتل کیتا سی کہ نہیں؟ حضرت عمر آن کے آکھیا کی کرن لگے ہو, انہاں نو قتل کرنا جے جڑا کلمہ پڑھ دے نے. حضرت صدیق نے فرمایا جڑا نماز تو زکات نو جدا کرے گا ابو بکر دا سر تن تو جدا کر دے گا. معلوم ہویا حضور دی شاہ ساری شریعت مطہرہ نو دلو جان نال مننا, حرام نو حرام سمجھنا, حلال نو حلال سمجھنا ایمان واسطے شرط ہے. جڑا بندہ حضور دے حرام کیتے نو حلال سمجھے گا بے ایمان ہو جاوے گا, جڑا بندہ حضور دے حلال کیتے نو حرام سمجھے گا او بھی بے ایمان ہو جاوے گا. ایمان واسطے شرط ہے کملی والے دی شریعت نو دلو جان دے نال مننا پینا ہے. توجہ فرما اللہ دے بندیا, جڑے بندیاں نے ایمان دل ایمان جڑے بندیاں نے لیا جنہاں نے دلو جان نال کملی والے دی شریعت نو تسلیم کر لیا وے, اینو حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر مومن آکھیا جاندا ہے. تے رب دی اصطلاح دے اندر مومن اودوں ہی بنے گا جدوں انج دا ایمان مردے ویلے دنیا تو لے جاوے گا. ایمان کھون والے تیس ایمان دا خسنا جڑا ہے نا بیلیا, اے بڑا تیزی نال ہو جاندا ہے. اقبال کہندا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس, خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس, کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشان آئے دل میں مکھی. توجہ رکھو, تو ایمان کیے حضور دی ساری شریعت نو دل جان دے نال آیا, دلو جان نال من لینا مومن ادو بنے گا. حضور خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ نام سنیا جی, ترا بولو نا سبحان اللہ, مجمع دی چھانٹی ہون دیو تاکہ وہی رہ جان جڑے سنن والے نے, تے میں وی انہاں نو سناواں گا جڑے سنن والے ہون گے. ہائے ہائے, ذرا توجہ کر ایمان والے, مر پیا کرنا حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ, آپ 13ویں صدی دے اندر ہو گزرے نے, بیٹھیاں بیٹھیاں رو پے. غلاما پوچھا حضور بیٹھیاں کیوں روئے جے؟ فرمایا اس واسطے رویا ماں میں اگے 14ویں صدی چودوی صدی لگن والی نو مراقبے نال ویکھیا ہے مینوں ایمان کسے نصیب والے کول نظر آیا میں تاں کر کے رویا اج پندرویں لگی کھڑی ہے ایمان دا حال تو آپ ویکھ لے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ابن ماجہ شریف دی حدیث حضور نے فرمایا سیادی زمان ان الناس یوم سراج المؤمن و یوسف کافر و یوم سیوسف المؤمن و یوم سیو کافر حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آوے گا لوکاں دے اوتے ایسا دور آوے گا بندہ سویرے مومن ہوے گا شامی کافر ہو جاوے گا سویرے مسلم کافر سویرے شامی مومن ہوے گا سویرے کافر ہو جائے گا کفر نہ تیزی دے نال پھیل جائے گا خدا دے بندہ جڑا شریعت مطہرہ دی مذاق اڑاوے حضور دے دین شرع دا مذاق اڑاوے ملان دے مسئلے سمجھے مولویاں دے مسئلے سمجھدا ہے بےمان ہو جاندا ہے حالانکہ اپنے آپ نو مومن پیا سمجھدا ہے مگر ایمان تو خارج ہو گیا جڑا حضور دی شریعت دا استہزاء کرے مذاق اڑاوے مومن ادھر ہی رہے گا جدو کملی والے دے ہر حکم نو عظمت دی نگاہ نال ویکھے گا سبحان اللہ نال عظمت دی نگاہ نال جے ملواں مولویاں دے مسئلے سمجھ بیٹھا تے حضور سرکار دی شریعت تے متارا نو مسئلہ نے داڑھی شریف نہیں جنے رکھی ہے اونوں کسے آکھیا چاہے آ کی پوچھن لئی پھرنا ہے جنہیں گل کیتی ہے کافر ہو گیا پاویں لا کلمہ پہ پڑھے کیونکہ حضور دی سنت مطہرہ دی توہین کیتی گل سمجھ آئی کہ نہیں اے موٹی جی گل پیا کرنا تاکہ اے جڑی دولت ایمان دی رب دتی ہے نا اینو بچا کے دنیا تے لے جائے خدا دے بندیاں تو بڑے گئے بڑے سنگنے تے خطرناک جنگل چ گزر رہے ہیں تے سجے کھبے کنڈے نے تے تیرے کول مل مل دیاں چادراں نے ایمان والیاں تے چارے پاسے پھر ڈاکو وی کھڑے نے تے ہن تو اندازہ لگا اس چادر مل مل دی نو بچا کے لے جانا کڈا اوکھا کم ہے تائیں حضور دے یار ایہی دعا کردے ہوندے سن رو رو کے یا اللہ ایمان سلامت رکھے ہائے ہائے میرے سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ نام سنیا جے اعلی حضرت گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما سن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے چٹھی بھیجی کہ جناب راولپنڈی دے اندر میں جلسہ کر رہا ہوں اس جلسے دی صدارت دے واسطے اپنے بیٹے حضور بابو جی سرکار نو بھیج دیو پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی پٹھواری زبان وچ فرمایا بیلیو زمانہ بڑا اوکھا ہے ایمان کوئی نصیب والا لے جائے گا ہائے ہائے پر اس ایمان دا پتہ اسے لگنا ہے جس مر کے جاویں گا نا کیونکہ جیوں دے کی جان یار سار مویاں دی اے تا یو جانے جو مرداں قبراں دے وچ انی نا پانی قبراں دے وچ انی اوتھے خرچ لونی دئی گھر دا ایک بھی چھوڑا ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا وہ نصیب او دینا جڑا وچ حیاتی مردا ایمان والے صرف منن والے نے کئی ایمان والے کملی والے دے پیچھے چلن والے نے کیڑے نے اللہ احسان ہونا دے اللہ فرماؤندا ہے اینا دو ماں طبقان دے میں احسان جیڑے من گئے تے من کے ہی دنیا تو ٹر گئے اینا تے بھی احسان ہے کیونکہ انت اینا نے جنت ٹر جانا ہے اپنے عملان دی سزا لے کے میں تو آنوں سیدھا ڈریکٹ جنت نہیں کھڑن لگا کیونکہ میری جنت پہ ہو دی نہیں جنت راک دی کل سمجھ آئی کہ نہیں جیڑا تو آنوں سیدھا آنکھو جناب فلانے صاحب نے روپیہ مسیتے دیتا ہے تو یہ سیدھے جنت ہو گئے میں ہو جا نہیں کیونکہ میں قرآن شریعت نو کسی ہور رنگ نال پڑھیا ہے میں فقیران دی نگاہ نال پڑھیا ہے تو اون دے وچ یہی سمجھ آیا ہے کہ کوئی مائی دا لال جڑا ہے نا وہ یقینی طور دے اوتے دنیا دے اندر جنتی نہیں بن سکدا فقط امید ہی رکھ سکدا ہے وہ بھی جنہ عمل کرے گا جنہ مرضی کر لوے پھر بھی امید رکھے گا یقین نہیں کر سکدا کی پتا کس حال دنیا تو جانا ہے آنکھیں دے قرآن پڑھ دیں جمیں جمیں رات پیج دیئے پئی تو آڈی اکل شریف بھی پیج رہیئے کہ نہیں اللہ فرماؤدہ ان الذین یعملو وحاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ اولائک یرجون رحمت اللہ اللہ فرماؤں دا ہے جنہ لوگ کا ایمان لے آندا پھر ہجرت بھی کی تھی وطن چھڑے آو رب دے دین بھی خاطر جتے ویکھے آ ساڑے دین نو نہیں ہے تھے چلن دیندے اتھوں وطن چھڑ گیا یار کسے اور جگہ تے جاواں جتے دین ایمان بچا لوا جنہ اصحاب کہف نے بچایا سی اصحاب کہف جنہ نوجوانہ دا ذکر جنہ دے کتے دا ذکر قرآن کیا کردا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے مکتوبات شریف دے اندر فرمایا صحابہ کاف تو ہور ظاہری کوئی عمل نہیں لگدا اے ہوئی عمل لگدا ہے کہ انہاں نے اپنے دین بچاؤن دی خاطر وطن نو چھڑ لیا سی ایڈا بڑا کام کر کے اللہ فرماؤں دا وجاہدو فی سبیل اللہ دے اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے رستے دے اندر کھلا لین واسطے نہیں رب دے دین واسطے پیسے کٹھے کرن لئی نہیں رب دے دین واسطے اپنی جماعت بناون واسطے نہیں محض رب دی رضا دی خاطر جڑے رب دے رستے دے اندر جہاد کردے نے مولا کائنات فرماوندا ہے اولائک یرجون رحمت اللہ فرمایا اے ہوئی لوگ نے جڑی اللہ دی رحمت دے امیدوار نے اللہ دی رحمت دے امیدوار رب دے تے مور نہیں لائی کے پکے جنتی نے اللہ دا نا اے وی رحمت دی امید رکھ دے نے او خدا دے بندیا صدیق اکبر وی امید رکھے فاروق اعظم وی امید رکھے صدیق اکبر این امید رکھے سارا مال بارگاہ رسالت وچ پیش کر دے اولاد بھی قربان کر دے جان بھی لٹا دے وے سونے دوتو تے لٹا کے مڑ بھی امید رکھی کھڑا ہے او تو میں جو بھی لٹاونا ہے اپنے نفس تو لٹاونا ہے یا بڈھی تو لٹاونا ہے تے پھر پکے جنتی بھی بنی کھڑے ہونے میں ایک جگہ تے تقریر کرن واسطے گیا دیپال پور ہجرے والے پاسے تے اوتھے جناب میرے تو پہلا سٹیج سیکرٹری پہ آ کے بیلیو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہے جنہیں ایک روپیہ میلاد مصطفیٰ دے اندر خرچ کیتا ہے وہ میرے نال جنت وچ ہوے گا حضرت فاروق اعظم فرماوندے نے جنہیں ایک روپیہ خرچ کیتا وہ میرے نال جنت وچ ہوے گا حضرت عثمان آکے بیلیو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہے جنہیں ایک روپیہ میلاد مصطفیٰ دے اندر خرچ کیتا ہے وہ میرے نال جنت وچ ہوے گا حضرت فاروق اعظم فرماوندے نے جنہیں ایک روپیہ خرچ کیتا وہ میرے نال جنت وچ ہوے گا حضرت عثمان آندے نے وہ میرے نال جنت ہوے گا حضرت علی آندے نے وہ میرے نال جنت ہوے گا میں کہیا یار انہاں دے بندیا جے چوں روپیاں نال ایڈے حضور دے قریبی یاراں دے نال جنت بہنا نصیب ہوندا ہے تے اس قوم نو پنجویں روپیے خرچ کرن دی کیڑی لوڑ پئی ہے ਇਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਰ ਚਾਹ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਮੌਲਾ ਵਾਹਦ ਵਾਦੌਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਨੱਲਾਹ ਅਸ਼ਤਰਾ ਮਿਨਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅਨਫੁਸਹੁਮ ਵਅਮਵਾਲਹੁਮ ਬਿਅਨ ਲਹੁਮੁਲ ਜੰਨਤ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਰਾ ਗੂੰਜ ਪੈ ਜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اللہ فرماؤں ہے پیا فرمایا میں مومنہ نو جنت دیتی ہے تیا مولا کریمہ ملکی رکھے آئی رب فرماؤں ہے میں مول رکھے آئی بے اللہ لارہم الجلہ میں مومنہ دے مال وی لے لیتے انہ دی جان وی لئیے تے اپنے آپ نو پکا جنتی سمجھی کھڑا ہوں تے جناب تیرا سادہ تو کھائے پھر اپنے آپ نا سا جناب مغروری دے اندر پیا حقیقت گجورے حقیقت دے وے جنہ دی مولا کریم دی بات تے بابا بلے شاہ فرماؤں دے بلے شاہ فرماؤں دے دروازہ کی اشنائی دا در لگ دا بے پرواہی دا دروازہ کی اشنائی دا در لگ دا بے پر واحد قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما ہن ایمان والے دو حصیاں وچ منڈے گئے کنے حصے وچ دو حصے وچ ایک خالی منن والے بیلی ایک حضور دے پیچھے چلن والے بیلی سبحان اللہ کنے چلن والے ادھر ویکھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے ہور یار سرکار دے سبحان اللہ ویری سے کنواں سی کنویں دے وچ پیر لٹکا کے دوویں صحابہ بہ گئے پیر لمکائی بیٹھے نے خوہ دے وچ کسے پوچھا حضور پیر کیوں وچ لمکائی بیٹھے دے خوہ وچ اے یار ایک دن بیٹھ ویکھیا سی کملی والے تھے ایویں بیٹھے سن سبحان اللہ جنہاں نو قدر سی جنہاں نو قدر سی اس محبوب دی جڑے سمجھ دے سن سونا کادے واسطے آیا ہے تے جنت کملی والے نال کیویں لینی سبحان اللہ سبحان اللہ فی سبیل اللہ جنت لین والے ہندوستانی مسلمان اقبال کلندر لاہوری جوش چایا تے فرماندا ہے بہشتے باہر ارباب ہمم ہست بہشتے باہر پاکان حرم ہست بگو ہندی مسلمان را کے خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم ہست اکھ ایک بہشت ایسی ہے جڑی ہمت والے بندیاں واسطے جویں مولا حسین سبحان اللہ بے شک ایک جنت ہوے جڑی اکھے حرم دے پاکاں واسطے جویں حضرت داتا گنج بخش سرکار سبحان اللہ تے اکھے ہندوستانی مسلمان نو آکھو تم ہی خوش ہو جا ایک جنت ایسی ہے جڑی فی سبیل اللہ ہی مل جاندی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی کام پٹھے کرنے نے جنت اپنی بلکہ سگو اے آندے نے جے مولوی جنت چور گیا پیچھے آساں بھی کوئی نہیں رہنا صدقے جاواں اس قوم تو جنہاں رب نو تمکی دے کے رکھیا جے مولوی جنت گیا تے آساں پیچھے نہیں ہو رہے تے جے سانو پیچھے رکھیا نے مڑ ویکھ لوی پتہ نہیں کتھوں ایمان نہ جوڑ لے نے جڑے انج رب نال دعوے نال گل کر بندر جی مولوی گیا تے مولا خان نہیں رہنا پچھا اللہ دے بندے غور فرما ایک منن والے دوجے چلن والے کامیاب رب انہاں نوں فرمایا اے جڑے کملی والے دے پیچھے چل گئے نے سبحان اللہ ہائے کیویں انہاں جان وی سرکار تو واری مال وی سرکار تو واریا او دنیا اپنی دا نقصان بعد وچ ویکھدے سن پہلو دین دا نقصان ویکھدے سن اللہ اکبر اللہ اکبر مومن دے منافق دی پہچان اے مومن ویکھے گا دین نو چوٹ نقصان کتھے آندا اے دنیا چھڈ دے گا دین نو جفا مار لوے گا تے جڑا منافق اے او جدوں ویکھے گا ایتھے دنیا جاندی اے او دین نو جان دے گا مگر دنیا نو نہیں جان دے گا اے منافق دی نشانی جے منافق دنیا نو جفا ماردا اے مومن ہر ہر قدم دے اپنے دین نو جفا ماردا اے تیرے سامنے وے مولا حسین اپنی اولاد وی قربان کیتی ہائے ہائے قربان جاواں اللہ دے بندے ادھر ویکھ میرے کملی والے دے یاراں دا حال ویکھدا جا تینوں پتہ لگ جاوے گا خاص ایمان والے جڑے نے انہاں نو خاص اللہ نے رحمت نال نوازیا اے میرے کملی والے دا خاص انعام انہاں لوکاں نے پایا اے کیونکہ او اپنے مقصود اصلی نو پہنچ گئے اپنا مقصد اصلی پا گئے دنیا مقصد اصلی بندے دا نہیں اے تے ذریعہ اوتھے تک پہنچن دا ہاں جی کماویں گا تے جان زندہ رہے گی جیوندا رہویں گا تے جیوندا رہ کے مولا دا ذکر کرنا اے رب دی یاد کرنی اے مولا کریم نو یاد کرنا اے اپنے مولا دی فکر رکھ کے دنیا تو جانا اے تاکہ مولا راضی ہو جاوے کیونکہ اصل انساناں دا کمال ہوئی ہے دنیا تو بندہ کمال حاصل کر گیا ہے جڑا دنیا تو جاندے ہیں مولا نو راضی کر گیا ہے جڑا مولا نو راضی کر گیا اصل کام میں مولا راضی ہو جائے مولا کیوں اس واسطے گل سمجھنا ذرا ہوا وچ اڈیا کوئی کمال کان دے کے پھر دے گر جانی ہوا وچ اڑ دیاں کی خیال انہاں دا کیڑا ایئرپورٹ ہے ڈڈو دریا دی تہ وچ نہیں لگے پھر دے تے جے بندہ ہن لگ تہ وچ دریا اچ پہنچ گیا یا ہوا وچ اڈن لگدا تے کیڑا انہاں کمال کیتا یہ تے کوئی کمال نہیں او تے جانوراں نال ڈرل گیا اور کی کمال اے وے زمین تے بندیاں وانگوں بین والا بندہ ہوئے تے اس دے اتے مولا درود و سلام دے توفے پہ جائے اس تے مولا راضی ہوئے جھلی قوم اس چلی قوم نو کی پتا جنہ سبق حضور دے دین دا کدی نہ پڑیا ہوئے جڑی قوم عرصہ دراز تو محمد مصطفیٰ دے دین تو غافل تے دشمن بنی ہوئے جڑی دین مصطفیٰ نو سننے تک گوارا نہ کر دی ہوئے عمل تے دور دی گل لے جڑا غیرت ایمان دین دی گل کرنا رہا ہوئے انہوں انج ویکھن جنہیں مریلا ٹگا ویندا ہے تے ہو جی قوم نو کی پتا ہے نا گلنا دا او ایک بندہ سی استاد سی شگرد نو آکھیا پترا اے جوہر لے جا جوہر اور سبزی فروش بیٹھے انہوں آکھیں دی سبزی دے گیا کہن لگا بلیا سبزی دیں انہیں چک ماریا پتھروں نے کھانا خراب دا پتر پتھرا نال کدی سبزی مل دی ہے انہیں آکھے استاد جی چنگے بندے کول کلیا جے انہیں پتھر چک کے ماریا انہیں آکھے پتھرا نال بھی تسا نے میری بےزتی کرا چھڈی ہے استاد کہن لگا پتر اس طرح کر ہن کسے جوہری کول جا لے کے جوہری کول گیا نا کہن لگا یار بیچنا ہے کہن لگا یار حالے پیسے میرے کول تھوڑے پے نے گلے دے اندر اے ذرا چوکھی قیمت دا ہے تے پھر کسے ویلے آویں حیران ہو گیا شاگرد استاد کول آیا استاد جی ماجرا کی سی انہیں آ پتر گل اے وے جوہر دی قدر جوہری سمجھدا ہن سبزی والے نو کی پتہ جوہر کی شے اے سبزی تسی اسیاں سبزی فروش انی قوم اگر دین دی قدر پوچھنا تے بلال حبشی تو پوچھ کر دین دی قدر پوچھنا صدیق اکبر تو پوچھ کے وے سی دین دی قدر پوچھنا صدیق تو پوچھ کے وے جنے کملی والے سرکار دے دین دے اتوں اپنی جان نو انج واریا جدو ایمان دی دولت قبول کیتی اے کئی بندیاں نے حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ دے ایمان لیاندا حضرت عثمان غنی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس طرح دے کئی صحابہ 29 بندے تقریباً تیار ہو گئے 29 بندے تیار ہو گئے حضور دی بارگاہ وچ حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والیا محبوبا سونیا میرا جی کردا اے اللہ دی عبادت سریاں کیتی جائے یا رسول اللہ کیوں لکیے جدوں دین حق دا اے اسا کیوں اندر بیٹھ کے وکھرے ہو کے مولا دی یاد کریے یا رسول اللہ سریاں مولا دی عبادت کرنے آو اعلان کریے میں جناب چلنا تے حرم پاک دے اندر اعلان کرنا وا لوگو اسی مسلمان ہو گئے آج کیسا مسلح سن مسلے بن گیا دین دے واسطے جناب اسی داغ دھبا ہو گیا اسی محفل دے اندر اپنے آپ مسلمان کو آن تو ڈرنے ہاں شرماؤں دے ہاں کدھر سانو مذہبی ہون دا دھبا نہ لگ جاوے سانو کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے سانو اے نہ کہہ دے انتہا پسند لگا پھر دائے پھٹے موئے ہو جا مسلے دا جڑا اپنے دین ایمان نو زہر کر دیا شرماؤں دائے او قربان جاوان سونے صدیق اکبر دو عرض کر دے نے کملی والے جدو دین سچا ہے مڑ سانبیا نہیں پیا جانا لکایا نہیں پیا جاندا سونیا آؤ حرم پا کے چلان کرنے ہاں حضور فرماؤں دے نینا نحنو قلیل اے ابو بکر آلے تھوڑے ہاں ایک مدہ تک آزائے ہوئیے حضور پھر صدیق اکبر عرض کر دینے کملی والیا میرے کو صبر نہیں پیا ہوں کیونکہ میاں صاحب فرماؤں دے نے عشق اندر او صبر نہیں رچدا اے صبر نہیں رچدا تے سورج میل نہ لگدی سکا روح نہیں کر سکدا اوے پردہ پوشی اگ دی قربان جاواں پیچھے چلن والےاں دی گل ایک بیلی ہوں ساڈا بھی پیچھے چلتا سی پیا سارے دی فوٹو لا کے جنم دا ٹھیکہ تے لیندا سی اینو پتہ نہیں بھی کملی والے کی فرمایا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ فرمایا سخت ترین عذاب انہاں لوکاں نوں قیامت نوں ہوے گا جڑے رب دی مخلوق ورگی مخلوق بناؤندے نے اے جنے فوٹو لایا نہیں قیامت نوں رب آکھے گا نا جان پھوک تے توں آکھنی ہن جان تے میرے کول نہیں پھوکی جاندی اللہ آکھنا جا پھر جنم کی جواب دے میری گل تینوں گسا کرے گی مگر گل وہی چنگی جڑی کوڑی ہو چلیا میٹھا کھا کھا کے قوم نو شوگر لگ گئی ہوں جنوں ویکھو آندا جی بغیر میٹھے تو چاہ پیجی مینوں شوگر لگی تے ایویں تیری روح دا بیڑا غرق ہویا پیا میٹھیاں گلاں سن سن کے ایمان دا بیڑا غرق کیتی پتہ ہی کوئی نہیں لیکن خدا دی قسم کوڑی گل کر کے کوڑی گل کر کے تینو کملی والے دے نال کر دے تے جنت نو حضور دے نال ٹر جاویں تے اس کوڑی گل نو سارے زمانے نالوں چنگا سمجھ میٹھا میٹھی گل کر کے تیرے دماغ نو سما کے ایتھے سن کر کے تینوں دے پھر آکھے آ جا جہنم نو جا میں بھی چلیاں دے تم بھی چل خدا دیا بندے آئے اس نالوں دشمن چنگا جڑا منہ تے گال مندا کٹ دے وے جڑا منہ تے تینو برا بھلا کہہ دے وے او تیرے دو دشمن چن چنگائی خدا وا دولا شریک دی قسم اے جڑے بندے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا جو ال ذل و صغار والا من خالف امری حضور نے فرمایا جے میں محمد میں جے محمد پاک سرکار نے فرمایا جے میرے حکم دی مخالفت کیتی اے خلاف ورزی کیتی اے حضور نے فرمایا رب سونے نے او دے تے ذلت مسلط کر چھڈی اے او کدی ذلہ عزت نہیں پا سکدا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے حضرت فاروق فرماوندے نے کملی والے دے یار فرماوندے نے فرمایا بیلی اسا ذلیل ترین قوم سا دنیا دی بے عزتی قوم سا قریش مکہ ہر ویلے لڑائیاں تے بے عزتیاں دا کم سی ساڈا اسا عزت پائی اے صرف کملی والے دے اسلام نال پائی نہ کاٹن دے سوٹاں نال عزت ملی نہ جناب سانو کوٹھیاں دے بنگلیاں نال ملی اسا دے چھپر رکھ دے سا ہاں جی اس واسطے اگر اسا نبی پاک دے اسلام دا چھڑ گے کوئی ہور بوا ویکھاں گے سانو ذلت ملے گی کدی عزت نہیں ملنی عزت جدوں ملنی ہے سانو نبی پاک دے دین نال ہی ملنی ہے میں تے حیران ہوندا رہنا پڑھ پڑھ کے یا اللہ کیسے مسلمان نے ایک ہووے اور صدیق اکبر دا حال سن عرض کردے نے کملی والے چل کے اعلان کرنے حضور وی ٹر پے باقی وی ٹر پے آن کے حرم پاک دے اندر کعبہ شریف دے نال حضرت صدیق اکبر نے تقریر شروع کر دیتی پہلا خطیب مسلمان دا حضرت صدیق اکبر سب تو پہلا خطبہ دیتا جدو کافران نے سنیا چارے پاسوں انج ٹٹ پایا جویں پھونڈ پیندے نے چارے پاسوں آن کے حضور سرکار نو کوئی مارنا شروع کر دیتا نعوذ باللہ کوئی حضرت صدیق نو سارے مسلماناں نو ہاں جی 30 35 بندے سن انہاں نو کٹنا شروع کر دیتا توجہ فرما جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اینیاں چوٹاں لگ گئیاں چہرہ مبارک پہچانیا نہیں جاندا لوکاں سمجھیا ابو بکر فوت ہو گیا ہے برادری والے بنو تیم والے آئے انہاں آن کے ابو بکر صدیق نو کپڑے وچ چکیا چک کے کپڑے دے اندر گھر لے گئے جا کے ابو بکر دی والدہ نو دسیا تیرے پتر نال کم بن گیا ہے کوئی پتہ نہیں جھٹ تک مر جاوے دنیا تو ٹر جاوے ماں آندی ہے آن کے کہندی ہے اے ابو بکر کی بنی آئی ہوش ٹکانے نہیں پی آندی جھٹ تو بعد ہوش آئی شام دے ویلے ہوش آئی ابو بکر نے اکھاں کھولیاں ماں کہندی پترا دس کی حال ہے حضرت صدیق اکبر دے قربان جاواں حضرت ابو بکر عرض کر دے نے ماں میرا نہ پوچھ دس محمد عربی پاک دا کی حال ہے میری خیر ہے ماں دی پتر لے پانی پی لے ہوش آ جاوے صدیق کہندے نے ماں اونا چر پانی کھانا منہ نال نہیں لاواں گا جنہ چر کملی والے دا مکھ مبارک نہیں ویکھاں گا میں قسم کھا لئی حضور سرکار دا چہرہ انور ویکھاں گا تے پھر اپنے منہ نال کوئی شے لاواں گا مینوں ام جمیل بلا کے دیو حضرت فاروق اعظم دی امشیرہ محترمہ اس لئے مسلمان سن ایمان نو لکائی پھردیاں سن ماں نے جا کے انہوں بلایا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینوں اٹھاؤ دسو کملی والے کتھے نے حضرت صدیق اکبر نو اٹھایا ماں نے ادھروں موڈا دتا ام جمیل نے ادھروں موڈا دتا حضرت صدیق اکبر نو گھسیٹ کے کملی والے دے کول لے گئیاں جدوں سامنے ہوئے تے قربان جاواں اصول اے وے پروانے شمع تے سڑ دے نے پاج پاج کے شمع وال جان دے نے مگر صدیق ایسا پروانہ بنیا شمع رسالت دا حضور خود اٹھ کے حضرت صدیق اکبر دے گلے لگ گئے نے گلے لگ کے کملی والے حبیب سرکار متھا مبارک چوم دے نے فقبلہ الوداعی ونیایا دے الفاظ نے حضور سرکار بوسے دیندے نے فرماؤندے نے ابو بکر دس کی حال والے عرض کردے نے سونیا سانو ساڈا حال کی پوچھنا اساں دے تیرا چہرہ انور ویکھ کے پے جیونے کملی والے اور سانو اینا سکون مینوں اونا چہر نہیں سی اونا جنہ چہر تیرا مکھ نہیں ویکھیا توجہ کرنا اگلی گل دے اوتے ہن جناب ویکھ لے جنہ دین ایمان دی قدر پشانی جنہ تے احسان عظیم رب نے کیتا ہے حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والے میری خیر مگر جے میں مینو جہنم تو بچایا ہی میری بڑھڑی ماں نو بھی جہنم تو بچا لے ابو بکر کے میں حضور تو دعا مبارک دے الفاظ مبارک ہوندے نے تساں دعا فرمانی ہے میری ماں مسلمان ہو جائے جہنم تو بچ جاوے کملی والے آیا تو سونیا کرم چا کر دعا چا فرما میری ماں مسلمان ہو جاوے سرکار نے ہاتھ مبارک اٹھائے آیا جنہاں نو قدر ایمان تے دین صدقے جاواں اس بدھو قوم تو جڑی حاصل کیتی دی گواہی پھر دی ہے تے انہاں تو صدقے جاواں انہاں تو وی کہ جنہاں کول نہیں سی تے پھر پجے پھر دے سن یار کسے پاسو مل جاوے عجیبی محرومی ہے سونے یار اگے ایس ہستی نو سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا یام دلی پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا یام دلی پھر توڑ دے کسبیا ਸੌਕ ਨਾਲ ਕਹਦੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੇ ਕਸਬੀਆ ਤਸਬੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਦ ਪਕਾਵਣਾ ਆਵਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਐਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੰਬੀ ਵਾਲਿਆ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੈ جنت لین واسطے اگے کھلے رہے سب تو اگے اسی ہوں گے کملی والے ویکھی تے صحیح حیران ہونا او خدا دے بندے آ رب دیاں رحمتاں آرزواں نال نہیں ملدیاں عمل نال ملدی بلے شاہ فرماؤں دا شیعہ کہن اسی اچھے سنی ساتھوں تھلے سنی کہن اسی اچھے رے شیعہ ساتھوں تھلے عملاں باجوں بعد دن آدھے پہندے سر وچ کھلے بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا عمل جنہاں دے پلے ویکھے ہی فقیران دی گل مولویاں دا مذہب اے اللہ رسول دی محبت تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹا ہے فقیران دا مذہب اے ٹھیک ہے اللہ رسول دی محبت تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹا ہے لیکن اللہ رسول دی فرما برداری تو بغیر پھر محبت دا دعویٰ جھوٹا ہے فقیر ایتھے پہنچ دے رہے اور حاکی ہے یہ کہ چک کے منہ دے اوتے دعویٰ ماریا جائے گا ایتھے دعویٰ نہیں چلدا ایتھے دلیل چلدی ہے ایتھے منہ نال دعوے کی کرنا ہے انہوں دعوے دس کے نا دعوے نہ کر کے دس ایتھے جانوار نہیں پیندی ہے توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیا تیرے نام تو مفدی وی کاندڑیا تیرے باندڑیا دی میں باندڑیا ہم دردیا کتیاں نالی ادب ایتھے دعوے کی کرنا ہے ایتھے دلیل پیش کر ایتھے عمل پیش کر اللہ سنے احسان عظیم فرمایا ہی احسان عظیم ہونا دے اوتے جڑے ایمان لیا بیٹھے نہیں من بیٹھے نہیں کملی والے سرکار دی ہر ہر گل نوں اونا تے اللہ سونا احسان پیا کردائی توجہ رکھنا ذرا جنہاں دے اوتے ایمان احسان عظیم رب نے فرمایا ہے جڑے ایمان حضور سرکار دی شریعت متارہ دے لے آئے پھر جڑے پیچھے چل پے اونا دے احسان عظیم اللہ قرآن دے اندر فرماؤندا ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ دا پاک محبوب انہاں نوں پاک کردا ہے ستھرا کردا ہے کی کردا ہے ستھرا کردا ہے تیری صفائی تے رب دے رسول تے اللہ دی صفائی ہو رہی کیونکہ تو اساں دے صفائی آ جڑی بال داڑھی مبارک تے اگدے نے نا تیرے نزدیک اے وی صفائی دے خلاف نے تائیں بوتھا گونگلو وانگو صاف کرنا روزانہ ہے پھر جی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی صدقے جاواں ایہو جی قوم جڑی روڑی ورگا ذہن رکھدی ہے حضور دی سنت نو صفائی دے خلاف سمجھی کڑی نو جی صفائی ہو رہی ہے بڑا صاف ذہن ہے منڈا ساڈا کیویں جی روزانہ شیو کرتا ہے میں روزانہ مکالا ملدا کہ شیو کردا ہے نا مراد ہے انا پی جی شیو کردا ہے مکالا ملدا روزانہ اگر جی چشتی صاحب تو سانے دل لوکاں دے دکھان دے جی میں کہ چلیا او ایک فقیر سی تے گیا ایک نائی دی دکان دے اسی طرح ایک بندہ بیٹھا دے داڑی پہ منا ہے تے فقیر جا کے کہن لگا چھ میں کنی کی کر گئے ریش میں تراشی داڑی تراشنا ہے پیا انہیں آخر ریش میں تراشم دل کسیرا نہ خراشم داڑی پیا تراشنا نا کسی دا دل تے زخمی نہیں پیا کردا وہ اگوں داڑی مناؤن والا جواب دین لگا پر اگے ادھروں فقیر سی اللہ دا کہن لگا ولے دل مصطفیٰ را میں خراشی چلیا حضور دے دل نو چھلنا پیا دیاں نا میں دل کسی دا نہیں پیا دکھاندا تن پتہ نہیں جدو خسرو پرویز دے ایلچی آئے نے سرکار تشریف فرمانے انہاں مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھیاں تے جناب داڑی منی تے بعد روایت دا جاؤندا چھوٹی چھوٹی رکھی سرکار نے فرمایا ادھر وے حضور نے منہ مبارک پھیر لیا دوجے پاس فرمایا کی کر رہا من امرا کما بہادا تانوں ایندا کہ آکھیا ہے کہ تساں داڑی منائیے تے مچھاں ودائیاں نے کہن لگے امرا نا بہادا ربنا ساڈے رب بادشاہ سانو آکھیا ہے او بادشاہ نو رب آندے ہوندے سن سرکار نے فرمایا ولیکن امرا نی ربی لیکن میرے رب نے تے مینوں اے فرمایا ہے میں مچھاں تراشاں تے داڑی بناواں چہرہ مبارک حضور نے پھیر لیا او ایمان نال دسو مسلیا او حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نو کافراں توں منہ پھیری بیٹھے نے اس واسطے کہ او جناب داڑی منی کھلے نے او تو من کے تے منی کھلا ہے تے جدوں قبر دے اندر کملی والے چہرہ پھیر لیا تے دس کے بچاونا ایو چلیا ایسی کسی نہیں لاگے دینا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجیو نا بھی بازیاں آج اونا بھی باریاں ماریاں لے جدو باغ بچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے میری گل کی سمجھے گا وہ بندہ جڑا یہ سمجھے کہ اللہ نے تی بہن نو پیدا کیتا ہے اون دی کمائی کھان واسطے حالانکہ اینو پتہ نہیں مسلے نو اللہ نے عورت نو پیدا کیتا ہے اونو کمائی کھوائی جائے اسے واسطے جدو مولا علی سرکار نال خاتون نے جنت دا ویاہ ہویا ہے نا حضور نے فرمایا علی تو ساں باہر دے کم سنبھالنے نے میری بیٹی گھر دا کم سنبھالے حیران ہونا اس قوم تو میں تے کہ کتھے غیرت دے جنازے نکل گئے نے جڑی قوم سمجھے بھی تی پہن دفتر واسطے بنی بازار واسطے بنی بساں واسطے بنی چلیا غیرت گھر دے وچ رکھن واسطے اللہ نے بنائی مر گئی ہے تو مر جائے سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر پتہ نہیں کڈے کڈے جناب جبیاں کبیاں والے میں ویکھنے جنہاں دیاں گھروں نکل کے تے اوتھے پہنچ گئیاں نے جتھے کدی کنجراں دیاں پہنچ دیاں ہوندیاں سن تے پھر او بیٹھے خوش ہو کے الحمدللہ بڑا کچھ اللہ نے دتا ہے مریا بیٹھا ہے تے انا اللہ نے دتا ہے مکیا بیٹھا ہے تینوں کی پتا رب دا دینا او ہوندا ای جد نال عزت غیرت ایمان دین ہر شے محفوظ رہے او سمجھا کر مولا نے رحمت کر کے دیتا ہے بے وقوفا ورنہ انج تے فرعون نو بھی بادشاہی ملی سی کہ نہیں ملی مگر کہہ سکنا ہے کہ اللہ اون دے تے رحمت کیتی ہے رحمت حضرت فاروق اعظم تے آکھے گا رحمت حضرت صدیق اکبر تے آکھے گا رحمت حیدر کرار تے آکھے گا جیڑا حضور دے پیچھے چلن والا ہے رحمت اون دے تے مولا کردا ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایمان والے ایمان دنیا تو لے جا اللہ سونا فرماؤں دا ہے میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے کنہ تے ایمان والیاں تے میں احسان کیتا ہے دولت ایمان جن اس واسطے اللہ نے فرمایا میں احسان ایمان والیاں تے کیتا ہے اس واسطے کہ میں پیغام اپنا دین واسطے ایک ذات مقدس پیجی ہے جیدے پچھا چلن والا جہنم تو بچے گا میری نرازگی تو بچے گا میرے غضب تو بچے گا جنت جاوے گا رحمت پاوے گا میں نو سمجھ نہیں لگ دی یار جیس وجہ دے نال احسان عظیم ہویا ہے او تے حضور دا دین ہے کونے حضور دی ذات ابو جہل نو بھی حضور دی ذات دے نور نال بنایا گیا ہے لیکن حضور دی ذات اس واسطے احسان عظیم کیوں نہیں بنے اس واسطے کہ اس ملعون نے حضور دا حکم نہیں منیا تے جہنم پہ اثر دے معلوم ہویا جہنم جانا عذاب خدا تے لعنت خدا اے رحمت خدا رحمت اے وے بندہ جنت کر دیا کتے ٹر جاوے اور ویکھ لے آیا صدکے جاواں اگلے دن پڑھ رہا سا کیوں نہ وہ عاشق رب رسول دے عاشق احسان عظیم دے مستحق ہومن جڑے اینے رب دے پیچھے چلن والے ہومن والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ فرماؤں دا ایمان والیاں نو محبت اللہ دے نال ساریاں دی نسبت چوکھی ہے اس دے تحت لکھیا ہے قیامت نو نا اللہ فرمائے گا کافران نو او مشرکو تو انو اپنے بتاں نال پیار ہے یا اللہ ہے اللہ فرمائے گا تو مڑ تسی اپنے بتاں تو اپنے خداواں تو وکھریاں رہ کے تے کیویں گزارا کرو گے تواڈے بت میں سٹے نے جہنم وچ تسی بھی پجو مر جا تاکہ اپنے محبوباں نال کٹھے جا کے رہو یا اللہ نا نا نا نا خسما نو کھان اے ہو جا خدا آسا نی جانتے نا تھا نو انہا نال پیار ایڈا کہ انہا نال جنم سڑی گیا سی انہا دی عشق دی تنبی اتھے ہی کھول جائے گی پھر اللہ فرمائے گا داتا گنج بخش بر گیا او دسو اے تو آنو میرے نال پیار ہے ایسی یا اللہ بڑا اچھا پھر جنم جاؤ کتے جاؤ اونا اکھنا ہے اللہ سونے آرابا او تینو راضی کرن دی خاطر تے دنیا میں چھ سردے رہے تے جی آجے تھے سار کے سانو راضی ہیں تے اور ایسا لینا کی جننے ولی اللہ دے انگے سارے دڑا کر چھالا مارنیا شروع کر دینگے جنم دے اندر یا چھالا مارنگے چھالا وجدیاں جانگیاں جنم جنت بن دی جائے اللہ فرمائے گا کافرو ویکھیا جے تسی چھوٹے جے تو انو کوئی محبت نہیں سی اپنے خدا مانا محبت تے سچے نے میں آکھیا جو اینا کر لیا اینا اینی بیٹھے آگے جہنم میں جکھی یہ تے مولا دی مہربانی ہے کہ جہنم نو بھی جنت بنا دیتا کیونکہ عاشق جتھے پیر رکھ دے وہ آگے گلزار بن جاندی اللہ فرمائے گا کافروں تو دیجی اٹھے جے وال مرو مامن آبا بندہ اندے ناری جہنم اندے ناری روے گا جے دنال محبت کر دا ہے انہا اپنی چاہتی سینے میں پا آگے وے کے دنال محبت کرنا ہے کے دے وال دل کھچین دائی کے دی تابے داری دا جذبہ رکھنا ہے کہ دی پیروی دا جذبہ پہ رکھنا ہے جدا جذبہ تیرے دل دندر ہوئے گا پیروی دا قیامت نوندے نالی رویں گا جے تن کملی والے سرکار دی پیروی دا دل دے اندر جذبہ رکھنا ہے ہاں جی کوشش کرنا ہے کملی والے ہر ویلے میں تیرے پیچھے ہی چلاں جویں تو آکھے ماں جی کردا رہواں خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے مڑ تو کملی والے دے نال ہی جنت دے اندر ہوویں گا سبحان اللہ تے جے ایتھے کوئی ہور دا جذبہ رکھنا ہے کوئی ہور ہی اندر محبت تیرے وسدی ہے بھائی پھر سمجھ لے جے دا شیشے دل دے شیشے وچ تصویر نظر آئی جاندی ہے جدے نال پیار ہوئے نا وہ بہتا یاد آتا ہے وہ شیشہ دل دا ویخ لے وچ کون آتا ہے جیڑا آوے گا بہتا یاد تینو سمجھ لوی قیامت نو دے نال ہی رہنا جی مراسی یاد آتے ہیں تو مراسی نال سنے گا مراسی بیلی آتے ہیں ڈول کٹن والے نچن والے گاؤن والے جنہوں نے ترقی والے آخیا جا رہا ہے جی انہوں کا جذبہ رکھنا ہے تو انہوں نال سڑے گا تے جے خواجہ غلام فرید تے اللہ دے ولیاں دا ذکر تینوں چوکھا آندا ہے دیار دے اندر نبی پاک نو چوکھا یاد کرنا ہے تے مڑ سمجھ لے مینوں پیار حضور نال ہے تے قیامت نو حضور نال ہی رہاں گا سبحان اللہ اس واسطے میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے ایک صحابی حضور سرکار دے عبداللہ بن زید بن عبد الرب انصاری حضور سرکار ور بار بار ویکھی جا رہے نے تے نال روندے پئے نے سرکار فرماؤندے نے میرے صحابی میرے ال ویکھ کے رونا کیوں ہے کملی والے مینو جدائی دا خطرہ پیا مار دا ہے حضور میں گھر گیا میرا گھر دے بچیاں نال دل نہیں لگا میرا بیوی نال دل نہیں لگا میرا گھر دیاں کندھاں نال دل نہیں لگا حضور مینو گھر دی چار دیواری کھان لگ پئی ہے جنہ دیر تہاڈا مکھ نہیں ویکھیا سونیا میرا جی رجیا ہی نہیں تے مینوں ڈر پیا لگدا ہے کملی والے تساں جنت دے اندر تساں جدوں جانا ہے سونیا تساں اچے محلاں دے اندر ہوو گے تے اساں غلاماں دیاں دو ہی گلاں نے یا جہنم جاواں گے یا جنت جاواں گے اے حضور دے صحابی دا ایمان ویکھ لے قربان جاواں جنہ حضور دے مکھ مبارک نو ویکھیا ہے مگر اینا ایمان رکھدے نے کیونکہ ال ایمان و بین الخوف و رجا ایمان ہمیشہ موت امید دے ڈر دے وچکاری کیفیت دا نام ہے ہاں جی ڈر وی اینا رہے کوئی پتہ نہیں کی بندا ہے تے جناب امید ہی رہے جڑی کیتی ہے نیکی قبول اللہ فرماوے گا توجہ فرماتے حضور سرکار دے صحابی فرماؤ عرض کردے نے کملی والے مینوں ڈر پیا لگدا ہے کوئی پتہ نہیں جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے تے جے جہنم گیا تے پھر ہمیشہ دا فراق کھا جاوے گا تے جے جنت گیا تے کملی والے میں ہٹا ہوں گا تسی اونچے ہوو گے حضور تے مینوں پھر کیویں اوتھے گزارا ہو سکنا ہے حضور نے فرمایا امتی گھبرا نہیں بندہ او دے نال ہی ہوے گا جے دے نال اس بندے دا پیار ہوے گا تیرا پیار ساڈے نال ہے تو تو ساڈے نال ہی رہنا سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے دو بندے آئے ملن دے واسطے فرما عرض کرن لگے جی اسا سلمان فارسی صحابی نو ملنا ہے فرمایا سلمان تے مینوں ہی آندے نے تے صحابی ہون دا پتہ کوئی نہیں اللہ دی قسم کر کے آنا جدوں دین پڑھی دا نا کتاباں شریعت تے اج اپنے آپ نو ویکھی دا ہے تے نیرا تضاد نظر آندا ہے کہ انہاں دا رخ جڑا ہے وہ مغرب والے پاسے تے ساڈا مشرق والے پاسے نیرا الٹی چلن رہے ہیں پٹھے مرن رہے ہیں حضرت فرماؤندے نے صحابی دا پتہ کوئی نہیں تے سلمان میں ہی ہے انہاں آکھیا پھر غلطی نال اسی آ گئے ہاں اساں تے اونوں ملنا جڑا سلمان صحابی حضور دا اچھا جی فرمایا یار سلمان میں ہی ہاں تے صحابی ہون دا اس واسطے پتا کوئی نہیں کہ مر کے ایمان ملدا ہے کہ نہیں ملدا ڈر لگدا ہے ایمان ملدا ہے کہ نہیں ملدا اور میں ایک مثال دینا جڑے بندے نے بوجھ پیسے پائے ہون تو بس تے بہندیاں بار بار ہاتھ لاوے اپنے بوجھے نو ٹو ٹو کے جناب پھر اپنی کچھ چ وال لوے پھر بار بار ہاتھ لاندا رہے وہ بندہ اپنی رقم بچا کے تے توڑ لے جانا ہے تے جڑا آکھے میری رقم کہیں کڈنی وہ بوجھا کٹا کے جانا ہے بچارا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ چلیا جڑا دین ایمان دا ڈر رکھدا ہے وہ بچا کے لے جانا ہے تے جڑا آکھے وہ چھڈ ہویا ایڈا دین ایمان کی ہوندا ہے پیا کچھ بھی نہیں ہوندا وہ بچارا ایتھے ہی گوا کے ٹر جانا فکر رکھ مسلیہ حدیث چاہتا ہے کافر جنہیں ساری زندگی کوئی بھی غم دکھ نہیں ویکھیا ہونا جدو مرے گا نا ویندیاں سار عذاب خدا دینوں انہوں ساری زندگی دا سکھ پھول جانا ہے تیک ایسا مومن جنہیں ساری زندگی دکھ ویکھیا ہے سکھ ویکھیا ہی نہیں ہونا جدو جاوے گا نا مر کے تے اللہ ہوندے اگے ہوندے نعمتاں کرے گا تے او دا انعام کرے گا حدیث سے چاہوندا ہے ویکھ دے سارے زمانے دے دکھ بھل جاوے او چلیا اس منہ دے سکھ نو نہ ویکھ اس چٹ دے سکھ نو نہ ویکھ پاگل نہ بن نہ گواں اس دولت نو اللہ نے احسان کیتا ہے جے حضور سرکار نو منن دی دولت دتی ہے دین ایمان نو تے اس نو دلو جان نال من کے تعظیم عظمت مصطفیٰ دے نال عظمت دین مصطفیٰ دے نال اینو تسلیم کر کے دلو جان تو اس تے عمل کر کے تے حضور سرکار نو راضی کر کے دنیا تو ٹر جا ایس اجتماع عظیم دے اندر اون دا مقصد ہوئی سی کہ ساڈی روحانی اصلاح کی ہوئے روحانی اصلاح ہوئے اغراض و مقاصد جنا دے اون دے اے ہوئی ہونگے کہ ساڈی اصلاح ہوئے اونا دیتے اللہ حضور دے صدقے کر دے گا تو جنا دے ٹیڑ پیڑ کوئی ہو رو نہیں ہے اونا دا اونا میں کہہ نہیں سکتا دعا کرو وحد اولا شریک مولا جناب کاری محمد شفیع سیدی صاحب اور سارے اہل سنت و جماعت نو اور فقیر نو کامل ہدایت عطا فرماوے ایسے عمل کراوے جنا تے سونا راضی ہوئے سونے دا پاک محبوب راضی ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين